یا ایها الذین آمنوا ایمان والوں انفقوا من طیبات ما کسبتم. دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کی امر پا انفاق پی سبیل اللہ بانی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی مراد دینا امر دا پرزیت دا پارا دے مراد دینا زکاة و عشر تی مراد دے. او بعض علماء کرام علی کری دی چی نا دا نفل او پر دوان تو شامل لے. یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم. خرج کوئی دا پاک کرا حلال مال اغه نه چی غټلې وی تاسو و مم ما خرجنا لکم او دا اغه سیزونه چې راوي سری دی مونږه لکم ساز د پاره من الارض د ځمکینه. دوا مالداران خلق چی هغه دو قسم لري. یو سرمایدار خلق دی تجارت پیشه خلق چې دغه کارخانی دی تجارتونه دی سوداګری دی. او دویم قسم خلق دی زمیدار. الله تعالی دوانو ته اشاره کوي انفقوا من طیبات ما کسبتم کی اشاره ده سرمایدارانو ته. و مما اخرجنا لکم من الارض پدی کی اشاره ده د ځمکې نه چې کومه آمدنی حاصله شوي هغې ته پکې اشاره ده. ولا تیمموا الخبیثه او قص مه کوئ د غردي مال منه د دغه مال نه تنفقونه چې خرج کوئ تاسو. ولستم بآخذی او نه یې تاسو اخیستون کې هغې لره په خپل حق کې الا ان تغمضوا به مګر په هغه وخت کې چې سترګې پټې کوي په هغې کې. الله تعالی له چې ورکې کرم الله ورک ته چې په خپل حق کې ردی مال نشي اخیستلې د الله تعالی په حق کې هغه ولي ورکې داسې مه کوه. ولا تیمموا الخبیثه او قص مه کوئ د پلیت مال د ردی مال د بیکاره مال منه د دغه مال نه تنفقونه چې خرج کوئ تاسو. ولستم بآخذیه او نه یې تاسو اخیستون کې هغې لره په خپل حق کې نه اخلي الا ان تغمضوا فيه مگر په هغه وخت کې چې سترګې پټې کوي په هغې کې چې شمپوشي وکوي. چا ترې قرضه ده نو بیکاره مال دې په هغې کې نه اخلي خو هغه بیخي ډوبه ده بس وی مړه سترګې پې پټې کوه وای خلزه هسې هم دله نظر کوي. واعلمو پوه شي ان الله غني یقینا الله تعالی بې حاجت ترې حمید ستایلی شوی دی. الله تعالی بې حاجت ترې ستایلی شوی دی. اصحاب صفا د نبی صلی الله علیه وسلم طالبان د مدرسې د نبی علیه السلام طالبان تقریبا 400 صحابه کرام کله به زیاتېدل کله به کمېدل. دیو جنا په روایتو کې اختلاف دی. بعضې وایي 400 بعضې وایي 300 بعضې وایي 150 وغیره وغیره. نو کله زیاتېدل موقع مناسبت باندې و کله کمېدل کله به تشکیل له تلل کله به یو کار و کله بل کار. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل کجوری براوړی خوراک بدیو دراوړی د پجومات کې استنوتا د دوه استنو په مینځ کې مسجد نبوی کې یو پړې ځوان کله شیو تړلې شیو. خلکو به کجوری راوړلې د کجوری ګنګوچی به راوړل باغې ته به ځوان دول. بعد خلکو بیکار او پکې راوړل وې پته بکنه لګي بس د دې مثال په هغه وخت کې خو مثال دغه و چې کجوری به راوړلې او هغه کم پړی چې د دوه استنو په منځ کې تړلی شوی و په هغې کې به اچولې. په دې وخت کې مثال د هغې دپاره څه دی یو طالب العلم دی چې هغه وظیفه غونډی او اواز کوي وظیفه راوړئ خدای مو بخه دغه لپه زوی که نه او دا وایي مړه زماره دین ګولي پکې پته نه لګي سخا دی ور واچوه. ډېر زیات غلط کار دی وکړه. الله تعالی دې خفه کړه په دې باندې. ولی هغه نور خن ګولې دی په هغې باندې خراب دی که هغه د حیات د هغې په باره کې نازل شو. الله تعالی په دې باندې پوهیږي هغه ردی او بیکاره شی چې ته یې ځان له نه خورې ته هغه طالب له ورکې ته داسې مه کوه. ولا تیمموا الخبیثه او قص مه کوئ دغه ردی مال منه دغه مال نه تنفقونه چې خرج کوئ تاسو. ولستم بآخذی او نه یې تاسو اخیستون کې هغې لره په خپل حق کې الا ان تغمضوا فيه مگر په هغه وخت کې چې سترګې پټې کوي تاسو په هغې کې. وعلموا پوه شي ان الله غني یقینا الله تعالی بې حاجت ترې حمید ستایلی شوی دی. الله تعالی ستاسو صدقاتو ضرورت هم نشته دی دا خو تاسو د خپلې پیدې لپاره کوئ. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفره منه وفضلا والله واسع علیم. د دې آیات نو اخلا تر د 224 او یم نمبر آیات پورې شپگ امور اللہ تعالیٰ بیان کردی فبارہ دا انفاق پی سبیل اللہ کی. دی آیات کی اولا خبر بیانی دا شیطان وسوسی فبارہ دا انفاق کی. شیطان برتا وسوسی اچائی تو چرا صدقی کی دا چاندی لے گی زان لبس خوری تا چی کور کری مریستی آراشی بیا بسکی. اللہ تعالیٰ وی دا وسوسی رتا شیطان اچائی دا شیطان خبری ممانا. الشیطان و شیطان یعیدکم الفقر یریتا صدر دا غریبینا و یا امرکم بالفحشائی او حکم گئی تاستا بالفحشائی دا بی حیائی. مپسرین لکری دی پدی آیات کی دا پحشان مراد بخل لے دا دیو جینا تفسیر دا دلمسیر وی بالفحشائی بالبخل والمعاسی. شیطان تاستا حکم کئی بالبخل دا بخل کولو والمعاسی دا گناہنو او دا یا امرکم نا مراد دارے چی واسو سیرتا چی اگر تخیصہ کئی. لطائف الاشارات تفسیر رتا لطائف الاشارات تغیو بہترین مانا کری دا وی بل پخشان مراد الرغبت فی الدنیا بی متابعتی شہواتی الرغبت پیدا کول دنیا طرف تا دخپل خواہشات و خبر منل دخپل خواہشات و منل. واللہ یعدکم اللہ تعالی وعدہ کیستا سر مغفرتن دا بخنی دا گناہونو منہو دخپل طرف نو پس دناو دا زیادی کولو دا مال. شیطان دا توی چی مال دی پریوانی کمیگی اللہ تعالی زید الزیاتی کوما. والله واسع عنا الله تعالی پراخ فضل والد علیم پوی دے پہر سواندی. والله یعدکم الله تعالی وعده کی سو سره مغفرتن د بخنی د گناهونو منه د خپل طرف نه واپس ځن او د زیاتی کور د مال. دیو جن حدیث کې راغلی دی حدیث ته ترمذی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په صدقی باندې مال دانه کمی بلکې په صدقی باندې مال د زیاتی و کامل ایمان او صحیح عقیده غواړي. دیو جنا په حدیث ته بخاری او مسلم کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې سحر شي دو ملائکو د طرف نه اعلان کیږي الله تعالی د طرف نه چې الله تعالی چې ستا په لار کې څوک خرج کړي الله تعالی غله مال زیاتی کا او الله تعالی ستا په لار کې څوک مال نه خرج کړي الله تعالی دا غي مال ختم کا. یوت الحکمت میشا و میوت الحکمت و قدوت یا خیرن کثیرا و ما یذکر الا اولو الالبام رب ترمان قبر سردار. شیطان دا توسوسی اچائی او اللہ تعالی دا سر اللہ وست کئی چی زرل مال زیاتو ما دا بمونگ سنگ معلوم وست دا غیر پارا سبب پا کار دیں نو سبب دا غیر پارا علم دیں یا علم زدکا. یوت الحکمت میشا ورکی اللہ تعالیٰ پویا دا قرآن کریم چاہتا چا غواڑی و من یؤت الحکمتا او چاہتا چا ورکلے شو علم دا پویا دا قرآن کریم. حکمت لپا ذکر شویر پا حکمت کی معنی دا محکم والی دا. فقد اوتی خیرن کثیر آیقینا ورکلے شو اغیتا خیر دے. تفسیر زاد المسیر دری معنی ذکر کری دا حکمت معنی. یو معنی کری دا یؤت الحکمتا میشا الفهم پی القرآنی اللہ تعالیٰ ورکی پوی دا قرآن کریم چاہتا جو غواری. دوی مانا غزی کرکڑی دا وی الورع فی دین اللہ تعالی یوت الحکمت میشا اللہ تعالیٰ ورکی پریزگاری پخپل دین کی جی چاہتا جو غواری او چاہتا جی پریزگاری ورکلی شولا دا دا خیر ورکلی شو. دوی دریو مانا اکڑی دا تا دین مراد خشیت الہی دے چاہتا جی یر ورکلی شولا خشیت اللہ تعالیٰ پدل کی پیدا کر اول مانا بہتر ادا. و من یؤت الحکمت او چا د چور کله شو پوی د قران کریم په قد اوت یا خیرن کثیرا نو یقینا ورک کله شو لاغي ته خیر ډیم ډیر خیر پوی دی تو ورک کله شو. و ما یذکر الا اولو الالبام او نصیحت ناخلی مگر پاکو عقلن والا پاکو عقلن والا باندې سی تخلی. و ما انفقتم من نفقه او نظرتم من نظر فان الله يعلم وما للظالمين من انصار. دا حکمت یو تقاضا دار چې د الله تعالی په لار کې مال ولګي علم دې کړی دې کنه په خو بدوانی پويږي. نو مولای سیف چې کړه د چاندې اعلان کوي بکاردار چول به خپل چاند کیږي نور خلکو ته وایي کنه نو ستا سره خو علم دې ته د الله تعالی په لوزونه باندې پويږي. نو دا غا علم تقاضا دي دارا چې د الله تعالی په لار کې خپل مال ولګوا. او بیا دوه طریقې د انفاق بیان شوی دي یو په طریقې د الزام سره چاغی ته نظر ویل کیږي او دویم په طریقې د غیر الزام سره اغه ته عام نه په قصده قویل کی. ومان فقط من نفقه او هغه چې خرج کوي تاسو خرچه کوي تاسو څه خرچه او نظر تم من نظرین او یا منخته کوي تاسو څه منخته. نظر په اصطلاح د شریعت کې دی ته وایي یو مکلف بنده په ځان باندې داسې یو شی لازم کې چې بده باندې لازم نه و. د دې وجې نه تفسیر المراغی تعریف داسې کړلی ده نظر وایي التزام طاعت تقربا الی الله تعالی، التزام طاعت تقربا الی الله تعالی، په ځان باندې د الله تعالی یو طاعت لازم کې چې الله تعالی ته به ځان نږدې کړي. نو نظر دغې ته ویلی کېږي. او نظرتم من نظر، او یا لازم کوي تاسو به ځان باندې یو طاعت چې الله تعالی د طرف نه به تاسو باندې لازم نه وي، او ته به ځان باندې لازم کې دیر پاره چې الله تعالی ته ځان نږدې کړم. فإن الله یعلمه، الله تعالی پوهېږي په هغې باندې. وما لظالمین من انصار، او نشته د ظالمانو دپاره هیڅوک مددګار. د الله تعالی د طرف نه د ظالمانو سره مدد نشي کېدلی. ان تبدو صدقات فنعما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. دی آیات کې الله تعالی دریم امر بیانوي د انفاق په سبیل الله سره متعلق. هغه دا دی چې که تاسو صدقات ښکاره ورکوئ او که صدقات په پټه باندې ورکوئ، دواړه صحیح دي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستقل باب دریر پاره قائم کړی دی، صحیح البخاری کې یو باب یې قائم کړی دی. رستو هم دا غی تفصیل لارزی. یو باب دا سره امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی باب صدقت السر، باب دی په بیان د صدقی پټ اور کول صدقه. بل باب کی بل باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، باب صدقت العلانیہ، پخکارا باندی صدقی اور کول. دغه صحیح دی او کنه دی؟ صحیح دی، اغم صحیح دی، خو لیکن صدقه پټ اور کول پاغي کې اجر او ثواب زیات دی، دوان نور صحیح دی. ان تبدو صدقات کارا ور کوي تاسو صدقه په هو خیر پنعم ما هي، نو دغه خدي. و ان تخفوها او کپټ ور کوي تاسو صدقات لره، و تؤتوها الفقراء او ور کوي تاسو غریبانو ته محتاجانو ته، په هو خیر لكم، نو دا غور دي تاسو لپاره. و یکفر عنكم من سیئاتکم، او لری بکې تاسو نه بدای تاسو. په حدیث کې راغلی دي درې کسان د الله تعالی ډیر زیات خوښي، الله تعالی سره مینه محبت کوي. یو هغه مؤمن مسلمان چې د الله تعالی کتاب لري، د الله تعالی کتاب درس تناس دی، د الله تعالی کتاب زده کوي او بل ته خي. او دویم چې څوک د الله تعالی په لاره کې خپل مال خرج کوي د الله تعالی د کتاب دپاره، د الله تعالی د دین د اوچتوالي دپاره. او دریم داری چې کوم مؤمن مسلمان مجاهد دا خپلو مجاهدینو مرګرو سره مجاهدین شکست وخوري او دا په خپل ځای باندې ناستې دشمن ته چیرې ولاړ دی مقابله کوي. نو دې آیات کې الله تعالی دغه ذکر کړی دی، د الله تعالی په لاره کې خرچه کول. ان تبدو صدقات که ښکاره ورکوئ دا صدقات په نعم ماهیا، نو ښه دي دغه. و ان تخفوها او که چیرې پټ ورکوئ تاسو هغې لره، و تؤتوها الفقراء او ورکوئ غریبانانو محتاجانو ته، په خیر لکم، نو دا غور دي ستاسو لپاره، په خیر لکم من ابدائها، دا د ښکاره ورکول نه بهتره دي، ځکه په دې کې بیا ریا نه راځي. و یکفر عنکم من سیئاتکم، او لرې به کړي ستاسو نه بدی ستاسو ګناهونه ستاسو. مفسرین یو نقطه ویلې ده، لفظ د من ذکر شوی دی، په دې من کې اشاره ده دې ته چې په صدقې باندې ټول ګناهونه خو نه معاف کیږي کنه. تفسیر المراغی وی لأن الصدقة لا تكفر جميع الذنوب، فصدقي سرخ طول گناهنا نماب کی. والله بما تعملون خبير، والله تعالى دستاسو عملون واني خواردان. ليس عليك هدا ولكن الله يهدي من يشاء، فدي آيات کی الله تعالى نبی کی جتا سروب، فدي آيات کی دا انفاق سر متعلقات سلو رم خبر بياني دا نبی صلى الله عليه وسلم دا غي اختیارات ختمي، چا ته هدایت کول یا چا ته هدایت نه کول دا ستا په اختیار کې نه دي، بلکې دا د الله تعالی په اختیار کې دي. لیس علیک هداهم، نشته رب تا باندې هدایت تر رسول دریو، دا ستا په ذمہ باندې نه دي، بلکې ستا په ذمہ باندې دا چې ته د الله تعالی دین بیان کی. ولیکن الله یهدی من یشا، لیکن الله تعالی حق ته رسی چاله چې وغواړي. و ما تنفقو من خیر، او هغه چې خرج کوئ تاسو حلال مال په لیان پوزی کوم نو ستاسو رپی دې لپاره دی. وما تنفقوا الا ابتغاء وجه الله، او نخرج کوي تاسو مال مگر خاص د لټولو درزاد الله تعالی لپاره. وما تنفقوا دا نفی په معنا د نهی سره ده، یعنی کله چې مال خرج کوي نه د الله تعالی د رضا لپاره خرج کړي د الله تعالی د رضا لپاره او ما تنفقوا من خیر او هغه چې خرج کوي تاسو صح حلال مال یو په علیکم نو پوره بدرکړل چې تاسو ته ثواب داږي یو په علیکم ثوابها یو په علیکم اجرها داږي اجر او ثواب به ته پوره درکړل شي او انتم لا تظلمون او تاسو سره ظلم نشي کېدلې مردا شول چې ظلم بر سره نشي کېدلې ماندار چې تاسو ته ثواب پوره درکړل شي پاغي اجر او ثواب کې وکمې او زیاتې ناراضي مفتی شفیر رحمت الله علیه معارف القران کې لیکلي دي کڅوک دا غواړي چې زما صدقه قبول شي دا غیره پر شپک شرطونه دي اول شرط دا غیره پر دار چې مال به حلالي خیر دی دی کې د مراد حلال مال دی دویم دار چې صدقه کوي نو دا نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق وي بدعات و غیره کې ونی درې مدار چې په صحیح مصارف باندې به کوي یو غیر شرعی مصرف دی پاغی کی وینه کی دریم سلورم مدار چی زباتن او پسی نکی او پینزم مدار چی چا تا مال ورکی نو اغی سر و داسی معامله نکی چی دا اغی تحقیر وشی او شپگم دار چی اخلاص پا بکی موجودی کلا شپک شرطون موجود اللہ تعالی دی صدقی قبلی و ما تنفقوا من خیر او هغه چې خرج کوي تاسو حلال مال په لیان په ځکه موږ تاسو سره پیدا لپاره دي او ما تنفقوا الا ابتغاء وجه الله او نه خرج کوي تاسو مالونه مگر د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی او ما تنفقوا من خیر او هغه چې خرج کوي تاسو حلال مال یو په علیکم نو پرا بدر کړل چې تاسو ثواب داږي او انتم لا تظلمون او تاسو سره ظلم نشي کېدلې پورا اجر او ثواب ته درکړل کېدلې للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف دی آیات کې د انفاق سره پینځمه خبره متعلق ده مصرف د انفاق په سبيل الله مال خو ته خرج کې خو چاله به ورکې نو دی آیات کې الله تعالی دا غي تفصيلات بیان کړی اصحاب صفه په هغه وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم د جماعت صحابه کرام د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدرسې طلبه کرام للفقراء الذين دي دې کې په عبارت کې تقدیر ده ان نفقات فی سبیل الله للفقراء دا خرچی چې ته د الله تعالی په لار کې کې صدقات ورکې للفقراء در پر دغه محتاجانو دی الذين احصروا فی سبیل الله هغه کسان چې بن کله شوی دی په لار د الله تعالی کې لا یستطيعون ضربا فی الارض طاقت نه لري هغه سفر کول په ځمکه کې وری نشي ګرځیدل د دشمن د یری د وجنه او یا په درس او تدریس کې هغه مشغوله دي په جهاد کې هغه مشغوله دي وخت نشته لري چلار شي او غټه خبردار چي د الله تعالی د دین په وجوانی مطلوب شوی دي نشي ګرځیدل یو مجاهد دی یو عالم دی چې د الله تعالی د دین د الله تعالی د کتاب درس او تدریس کوي وخت نشته لري چغلار شي ځان د مزدوری نه وکي په مدرسه کې یو عالم دی مدرس دی ستا اولاد ته د الله تعالی دین خیر ته په خپو یې چې ټول کال لګیا لري دغه مدرسه کې سبق وای ښه د دې بچی ده د دې بچی دی ښځې ده د دې میلمانه دي وغیرہ وغیرہ دا به څه باندې کی نو الله تعالی وایي داسې خلکو ته خپل صدقات ورکي للفقراء دغه صدقات د پاره دغه محتاجانو دي چې بن کلی شي دي په لار د الله تعالی کې لا یستطيعون ضربا چې طاقت نه لري هغه سفر کولو په الارض په ځمکه کې د مزدوري لپاره نشي کېدلی یحسبهم الجاهل گمان کی پاغی بانی نا خبر انسان اغنیا دا مالدارا ولی پی دا مالدارا گمان کی من تعف پی دا وجی دا زان بچ کولو دا حرامونا حرام نخوری بلکی دا حرامونا زان بچ کی سپین جامعی طالب العلم آغستی دی نو خلق کوئی چی دا کرول پتی دی آران که آغریب دی تعریفو هم بی سیما هم تو پی جنی غیدر پا علاماتو دا غیبان نی تیو پی جنی کن تعریفو هم بی سیما هم یا مراد دارینا اغا تر و تازگیر داغی پا بدن کې یا مراد درین اثرات د لوګری اثرات د لوګی تی مراد دی امام رازی رحمت الله علیه وی تعریفهم بسیماهم داسې مجاهد او داسې عالم او داسې طالب العلم دا غی روح به په خلق باندې په دغه باندې ته پیژنه لا سلون الناس الحافه سوال نه کړي خلکو نه به حاجت او ضرورت خلکو ته لاس نه نیولې او ما تنفقوا من خیر او هغه چې خرج کوي تاسو حلال مال په ان الله به علیم یقینا الله تعالی پاغي باندې پوی دی الله تعالی پاغي باندې پوی الله تبارک تعالی دی د ټول مؤمنان مسلمانان صدقات قبول کی، او الله تبارک تعالی دی ټول مؤمنان مسلمانان ته توفیق نصیب کی چې خپل مال د الله تعالی په لار کې ولګي. الله تبارک تعالی دی خپل رضا سبب وګرځي. په دې معاشره کې ډیر خلک داسې دي په نسوارو باندې مال لګی خپل، په چرسو سیګریټو باندې لګی، او په داسې پالتو سیزونو کې خپل مال لګی چې پای کې څه اجر او ثواب نه، داسې ځای نه معلوم کوي چې ستاسو دپاره صدقه جاریه شي او داسې صدقه شي چې هغه همیشه دپاره ستاسو په کار راشي. الله تبارک تعالی دی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو چې صدقې کوي هغه دې قبول او منظور کړي. کم مؤمنان مسلمانان چې عمر ریډیو ته خپل مالونه رالیږي، صدقات رالیږي، الله تعالی د دې په زرونو په لکونو چنده زیاتې ورکړي. الله تعالی دې په قیامت کې خپل رضا او ته نصیب کړي، او الله تعالی دې دا غیر پاره د مغفرت او د بخښنې سبب وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین.